Памагаты. Жыў на вёсцы бацька і сын. Ім жа трэба есці. Раз хацелі весці ў млын, дык на чым жа весці? Бедняку не першыня гэтакія рэчы. Як няма свайго каня, то бяры на плечы. Дык ім не навіна разгадаць загадку. Недалёка ад млына, можна цераз кладку. Мех на плечы взяў юнак, што ты не кажы там, сіла сілаю аднак. Мех вялікі з жытам. Да, мяшкоў ён, праўда, спец. Добра ўсё спачатку, але вось ужо хлапец узышоў на кладку. Памаленьку туп ды туп па жардзіне гнуткай, а ўжо бацька тут як тут з дапамогай хуткай. Толькі зменіць сын нагу, кладка так і дыша. Я ж яму тут дапамагу. Ай, каб чаго не выйшла, хлопца трошкі мех хістаў. Хоць бы даў ён рады. Вось наш бацька тут і стаў падаваць парады. Ух, нясе курам на смех, а сабе на шкоду. Ды папраў ты трохі мех, бо зляціць у воду. Зноў зваліў на правы бок. Ну, прапала праца. Ух, як бачу галубок, будзеш ты купацца. Ну, хоць страляй яму ты ў лоб, так, як тое дрэва. Ці ты чуеш, асталоп? Пасунь мех улева. Будзе, будзе, стой, назад, вась наўчу уроду. Управа, улева, ох, ты ж гад. Шабул тых у воду. Сына мокрага цяче, мех зусім заліўся. Ну, а бацька тут яшчэ горай наваліўся. Я ж казаў табе даўно, паляціш, зараза. Мех, сынок, пайшоў на дно. Ой, хоць бы і ты з ім разам. Так, няхай ён затане, памагаты нейкі. Ледзь надоечы з мяне не зрабіў калекі. Напісаў, дрыжу як ліст, стаў мне свет немілы. Вось дзе скажуць ухіліст, зразу два ухілы. Скажуць, гну я не туды, супраць кіраўніцтва. Чым давесці мне тады, як абараніцца? Памагатым у адказ я сказаў бы, братцы, пацярпіце на той час, як я йду па кладцы.